Maisha tabu na raha, mkondo wa pili. Maisha ni kama mlima, ukipanda kushuka ni lazima, ukiteleza, ukianguka, inuka, simama, tembea ufikie yake hatima. Ni kama kule kuwa mdogo ukakua, kisha ukazeeka, uzee ukakubagua, umri ukiongezeka, ndio wapungua, haya yote ni ya maisha hatua. Siku ya kuzaliwa tukumbukeni, hatukujua ilikuwa siku gani. Ni asubuhi, ni mchana, ni jioni. Haya hatukuyafahamu bongoni. La kwanza ukalia, hatujui kwa nini. Ni vipi? Hukujua ulipo ni mahali gani? Ama ni pumzi sasa wavuta kwa pwani? Ukashukiwa ni vile umetoka uzaoni. Kuwa ukovute na mama kutoshikana, kwa kitovu sasa kula huwezi tena, ndilo linalokufanya uliye mwana. Maisha ya kutia wasiwasi sana. Ulimi hauwezi maneno kusema. Mikono haishiki, huwezi kusimama. Huwezi lolote, wategemea msaada wa mama. Huna hiari na wala huna lazima. Wajinyea na kujitapikia, wakojoa, huwezi kujizuia. Hujui, huyafanyi kwa kukusudia. Lako uwezalo kizidi ni kulia. Nauliza, ni tabu ni raha hini? Huna jukumu lolote ulimwenguni. Huwazi, huna mawazo akilini, hulazimiki na chochote maishani. Huna unalopewa jukumu, huna jambo la kukulazimu, mwenye kukuwazia ana wazimu, una uhuru kamili uliotimu. Ni wakati wa pekee kuwa huru, kiumbe usiyehitaji makuru. Walindwa lisikufike la kukudhuru, wazazi wako kukuzaa, washukuru. Hutaki matomato kuangaza, huna haja na mtu kuzungumza. Hata ukataka hili utaliweza, kulala huwa ndio ya kupendeza. Maziwa sasa ufunzwe kunyonya, kwa msaada wa mama na nyanya. Yako pekee, hakuna wa kupokonya, ela mwema pacha ndio mtagawanya. Hapa ndio mambo macho yaanze kufunguka. Tabasamu usoni ukaiweka, mamako kazidi kufurahika, kusema nawe mwana ataka. Pole pole kukaa ukaweza, kutambaa na kusimama kapendeza. Maneno moja moja kazungumza, kafurahishwa na videde kucheza. Maisha bado ya kuheshimu, nyumbani kila mtu akufahamu. Wakikukosa hufanya wazimu, malaika wao nyoyoni mtamu. Kuanza tu maswali kuuliza, na vikwazo nazo vikaanza. Upelekwe chuoni kujifunza, elimu upate ikupe mwangaza. Bado maisha ya kupenda, ni machache ambayo watenda. Ukifuata amri ndio utashinda, maisha kwako kuwanyonda. Lakini utuguni ukiupenda, lipi wataka na lipi hutaki kutenda? Mama hili litampatia kidonda, badala kwake uwe le matunda. Tabu ndipo hapo itapiga hodi, kutukiza na kukosa yako fuadi. Kibadilisha tabia makusudi, kusumbuka takuwa unabudi. Kwa nini usiwe mtoto mtulivu? Ukaepuka njia za upotevu, we mwerevu, sio mpumbavu, upate mstahimilivu kulambivu. Tabu na raha ni njia za maisha, hili ni muhimu kujikumbusha. Yenye faida ni yapi kujifahamisha, na yenye hasara upate kujiepusha. Hupendwa ukijipendeza, hutukiwa ukijitukiza, hutatizika ukijitatiza, hueleweka ukijieleza. Huzaliwa kama malaika, kabaki kuwa hivyo ukitaka. Ela unapotaka kubadilika maisha, hukuelea mashaka. Kalilia tabu na raha ilikukaribisha, wapi starehe, shida zinakutisha? Mbona matatizo mimi yanisikitisha? Emame dunia, yamekuwaje maisha? Labda ni marafiki walokupeperusha, maswahibu uloona kwako tosha. Ni haya yaliyokuharibia maisha? Maswali mengi akili yazungusha. Au pengine ni kutotumia fikra uliyoyajua kichwani yakagura, badala ya uzuri kapendelea ukora. Shetani ndio ukampigia kura. Ulizaliwa hukujua kitu, hukuwa na matatizo na watu, hukutukuwa jukumu la mtu. Kuna raha kushinda hini maishani mwetu? Wakati huo huo hukuwa nayo uloyataka. Hukuweza kuzungumza wala kuinuka. Hungeweza kukimbia maafa yange kufika kwa ajili yako mama na baba. Wakawajibika. Kweli haya maisha maana yake nini? Tumeletua nini sisi hapa duniani? Raha, tabu, starehe, shida, zote ndani. Maswali chungu mzima yasumbua bungoni. E dunia rangi rangile, mara hili, mara lile. Raha duniani zimotele na tabu pia. Ni vile vile. Yo mame yo, yamekuwaje maisha? Mamangu we, yana nini siku hizi maisha? Mama mzazi, ni vipi leo haya maisha? Mame nchume, ananinami maisha. We utakavokulia lia Bwana. Sioni kama yamekufanyia hiana. Mi naona tafuta njia ya kuelewana maisha na wewe. Hamtakosana. Pima na kufikiri. Waza na kujishauri. Fuata yaliyo mazuri. Kataa ya kuleta shari. Barikia yenye kuleta faida. Pinga ya kukaribisha shida. Pongeza mwendo wa ibada. Wanasihi. Wanaepuka ada. Mawasiliano ni muhimu. Kuyaepuka ni kujidhulumu. Kupeana mawazo. Itulazimu kwetu yote haya. Yawe jukumu. Kinyume chake ufahamu. Dunia taikosesha utamu. Alafu maisha tayalaumu na ni wewe ulokosa nidhamu. Tutaendelea na yetu maisha. Tamshi hapa. Ningali komesha. Tafadhalini musiache kujikumbusha. Kuwa hayafanyiwi ubishi maisha. Mkondo wa pili nakamilisha. Habari nitaendelea kuwapasha. Nauliza maisha ni kweli yatisha? Ama ushenzi sisi, tuwayaonyesha.